Ja, god eftermiddag säger vi härifrån Trädgårdsdags. Varmt välkomna till program. Välkommen säger också till dig Lars-Erik Samuelsson som är trädgårdskonsulent och min ständiga visitare här. Ja, vad tror du om veckans brevskörd, Lars-Erik? Ja, det är inte så lätt. Nej, vi ska börja med ett brev här som kommer ifrån Ulla Bengtsson i Västra Frölunda. Hon skriver så här: jag skulle här om veckan så de första fröna i min trädgård. Och grannen som har för övrigt har en väldigt tjusig rhododendronbuske. Ja, bjöd mig på en drink som, och sen blev det några fler. Och när jag återvände till trädgården så var jag alldeles yr i huvudet. Och strödde fröna vilt, nästan besinningslöst omkring mig. Det här är allvarligt, Lars-Erik. Ja, det är verkligen mycket allvarligt. Nästan var det bättre om man hade supit bort fröna. Du menar att man tar bort dem i fyllan och villan? Inom skrannen eller något. Ja. Ja, nu kan ju morötter och persilja dyka upp lite varstans i trädgården. Persilja på trappan till och med, kan man tänka sig det? Ja, hade hon jord mellan plattorna på trappan? Ja, hon hade till och med gödslat där, skriver hon. Ja, då har de med fyllsått där också. Sallad bland rosorna, kan man acceptera det? Nej, det kan man verkligen inte göra. Vad ska hon göra nu? Ja, vad ska hon göra nu? Ja, hon får väl ta några flaskor vin eller någonting och sätta sig ner och försöka glömma allt. Tycker jag. Om hon inte kan glömma då? Ja, då får hon supa till ordentligt, sitta full och älta det här. Komma ihåg istället, minnas. Ja, trädgårdslandet. Komma ihåg allt det här. Finns inget annat att göra. Finns inget sätt att komma undan. Nej, tycker jag inte.